Aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie, zapłacisz 3499 zł. A za laptop HP z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB, zapłacisz tylko 1199 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nodą. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany bio aż 40% taniej, 2,99 za kilogram. A polskie borówki jedynie 8,99 za półkilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 18 minęła. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Albo zatrucie pokarmowe, albo infekcja wirusowa. Kilkanaścioro kolonistów z Podsłupska trafiło do szpitali. Zmarł kapitan Tadeusz Terlikowski, jeden z ostatnich żołnierzy dywizjonu 303. Prezydent Trump ostrzega świat przed robieniem interesów z Iranem. Kilkanaścioro kolonistów z ośrodka w Poddąbiu koło Słupska trafiło do 3 szpitali w regionie. Mieli gorączkę, wymioty i biegunkę. A słupski sanepid wszczął kontrolę w ośrodku. Ma ona wyjaśnić, czy objawy chorobowe u dzieci były skutkiem zatrucia pokarmowego czy infekcji wirusowej. Niczego nie można wykluczyć, mówi powiatowy inspektor sanitarny i dyrektor słupskiego sanepidu Włodzimierz Sławny. Według niego objawy są typowe dla rotawirusa, ale trzeba też sprawdzić, czy nie doszło do zatrucia. A dzieci są w 3 szpitalach w Słupsku, Miastku i Bytowie. Przez upały do szpitali trafia więcej pacjentów. Do placówki wojewódzkiej w Opolu zgłasza się średnio 10 osób na dobę skarżących się na problemy zdrowotne spowodowane wysoką temperaturą. Paradoksalnie są to ludzie w młodym wieku. Wydaje się, że starsi nie opuszczają domu w takiej temperaturze i słusznie zauważa dr Jerzy Matej. Mamy dużo przypadków omdleń, zasłabnięć, czegoś, co my tutaj nazywamy wyczerpaniem cieplnym, a ludzie popularnie nazywają to udarem cieplnym, aczkolwiek to nie jest udar cieplny. Niemniej jednak dotyczy to głównie młodych ludzi, którzy pracują, bądź bardzo długo wypoczywają na słońcu i wtedy doznają różnego rodzaju dolegliwości, objawów. Zazwyczaj są to bóle w głowie, zawroty głowy, osłabienie, czasem drżenia mięśniowe. A przy wysokich temperaturach trzeba uważać z jedzeniem lodów i piciem zimnych napojów. To z kolei rada doktora Jerzego Jakubiszyna. Lody najlepiej jeść w zimie, a jeżeli mamy upał, to ostrożnie, powoli, niełapczywie. Wiem, że mówię coś, co może jest herezją, bo każdy by chciał teraz wpaść na lody i się po prostu nimi zajadać, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak się jest przegrzanym, szczególnie jak się jest na plaży i mocno słońce nas rozgrzeje, to z lodami trzeba uważać. Dzisiaj w Lubuskiem na termometrach były 34 stopnie Celsjusza. Tam obowiązuje trzeci, najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami. Jutro ma być jeszcze cieplej. Na zachodzie nawet 36 stopni. W wieku 101 lat zmarł lotnik, mechanik legendarnego dywizjonu 303, kapitan Tadeusz Terlikowski. O śmierci kapitana poinformował konsulat generalny Rzeczpospolitej w Chicago, a wiadomość tę przekazało Ministerstwo Kultury. Na wieczną wartę odszedł jeden z ostatnich żołnierzy dywizjonu 303, którzy w imię wolności ojczyzny walczyli u boku aliantów i wolność tę wywalczyli. Naszą powinnością jest ocalić zapomnienia ich historię i bohaterstwo, podkreśla wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 1 000 000 zł wynosi kara, którą wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Łodzi nałożył na firmę Green Tech Solutions za majowy pożar składowiska odpadów w Zgierzu. To najwyższa do tej pory kara w województwie łódzkim, mówi dyrektor inspektoratu w Łodzi Krzysztof Wójcik. Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę skutki niejako, które wystąpiły w środowisku na skutek gromadzenia tej znacznej ilości odpadów, a mianowicie ten ogromny pożar, który miał miejsce w maju. Dlatego też jest ta kara taka wysoka. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Spółka może się od niej odwołać do głównego inspektora ochrony środowiska. Do dnia dzisiejszego takie odwołanie nie wpłynęło. Z prezesem firmy Green Tech Solutions nie udało nam się skontaktować. Artur Kurzyk nie odebrał telefonu od naszego reportera. Pożar składowiska w Zgierzu, na którym mogło być składowanych blisko 50 tysięcy ton odpadów z zagranicy, wybuchł pod koniec maja. Strażacy gasili go ponad tydzień. Śledztwo w tej sprawie prowadzi łódzka prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Donald Trump wzywa społeczność międzynarodową, aby przestała współpracować z Iranem. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych przywrócił część sankcji wobec Teheranu, które zostały zniesione w wyniku porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Unia Europejska, Chiny i Rosja są przeciwne polityce Białego Domu wobec Iranu. Marek Wałkuski. Wprowadzone przez Stany Zjednoczone sankcje zakazują sprzedaży Iranowi amerykańskiej waluty, handlu metalami szlachetnymi, importu irańskich produktów oraz współpracy w dziedzinie motoryzacji. We wpisie na Twitterze Donald Trump określił te restrykcje mianem najbardziej dotkliwych w historii i zapowiedział ich zaostrzenie w listopadzie, kiedy to wejdzie w życie zakaz importu irańskiej ropy naftowej. Każdy, kto będzie robił interesy z Iranem, nie będzie mógł robić interesów ze Stanami Zjednoczonymi, ostrzegł amerykański prezydent, dodając, że jego celem jest osiągnięcie pokoju na świecie. Ostrzeżenie ze strony Donalda Trumpa może być odpowiedzią na działania Europy, która zamierza podtrzymać relacje handlowe z Iranem. Wczoraj Komisja Europejska, Niemcy, Francja i Wielka Brytania, które są sygnatariuszami porozumienia nuklearnego z 2015 roku, zapowiedziały respektowanie tego układu i kontynuowanie relacji handlowych z Teheranem. Szefowa europejskiej dyplomacji Federica Mogherini poinformowała, że Bruksela zaktualizowała unijne prawo tak, by ochronić europejskie firmy robiące interesy z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury raczej nas przed słońcem i upałem chronić nie będą. Zachmurzenie raczej małe, w województwach południowych także umiarkowane. Jedynie pod wieczór na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. A będzie, proszę Państwa, naprawdę gorąco. Do gorąco. Temperatura maksymalna od 28 stopni, tyle na krańcach wschodnich kraju, na Pogórzu Karpackim. 31 w centrum, a 35, nawet 35 stopni jutro na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W stulecie odzyskania niepodległości Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia. Warszawa. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335. Gdyby zechcieli Państwo otrzymać naszą płytę tygodnia, najnowszą płytę Leskiego, proszę wpisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. Z płyty tygodnia Leski już teraz nagranie pod tytułem Skąd ten wir? spod powiek Christy kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zawsze ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir? Bomby i kule, śladu krwi. Krzyk rewolucji, noże z ust. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Powietrze. Powietrze. Codziennie o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia Leski z nową płytą. Pan Michał, Wrocław i pan Paweł, Skarżysko-Kamienna, to tam trafią dwa egzemplarze tego nowego albumu Leskiego. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po 18. Teraz Wybrzeże, teraz północ Polski, na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku rozpoczęło się największe harcerskie przedsięwzięcie ostatnich lat. To zlot stulecia ZHP. Może kameleon. Na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku stanęło miasteczko namiotowe na 15 tysięcy osób. To wszystko wygląda imponująco. Marta Bańka, rzeczniczka zlotu. Dzień dobry, czuwaj. Harcerze zbierają się na grę stulecia harcerstwa, czyli grę rozpoczynającą zlot. Gra jest fabularna, historyzująca. I zawsze pytanie brzmi, jakie jest to współczesne harcerstwo? Łączy wątki przeszłości, z której korzysta, czerpie i wykorzystuje ją do tworzenia nowej przyszłości. Takie jest też nasze motto zlotu, czyli przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. I my rzeczywiście dzisiaj, nie jutro tą przyszłość tworzymy. Na przykład wykorzystując nowe technologie do tworzenia programu zlotu. Mamy aplikację zlotową przeznaczoną dla uczestników, w której widzą oni swój program, mają powiadomienia od nas, informujemy ich, czy idzie deszcz, czy należy zasznurować poły w namiocie, schronić się, czy napić się więcej wody, bo jest upał i słońce. Ten nasz program to już nie tylko znaki patrolowe, podchody i gry terenowe. No, dzisiejszy dzień rozpoczął się od mycia naczyń z wczorajszego dnia. Przyjechaliśmy na zlot dość późno, musieliśmy jeść w nocy. Namiotowe miasteczko zlotowe spełnia funkcję prawdziwego miasta. Tak, z rynkiem i bulwarami nawet w środku, z bramami, które nazywają się od bram gdańskich. Mamy bramę mariacką czy bramę wyżynną, a właśnie w tych bramach obozują harcerze skupieni w swoich chorągwiach macierzystych. Chorągwie są odpowiednikiem zbioru harcerzy na każde województwo. Mamy ich tutaj 17, ponieważ oprócz 16 województw to jeszcze 17 chorągiew stołeczna, ponieważ tak dużo harcerzy mamy w naszej stolicy. A pani skąd przyjechała? Pani harcerką? Pani harcerka przyjechała z Międzyrzecza, z województwa lubuskiego. Co pani harcerka będzie robiła na zlocie? No przede wszystkim mam pod swoimi skrzydłami dziewiątkę zuchów, które przyjechały poznać harcerskie życie, zapoznać się z nowymi zuchami, wspólnie się pobawić, a ja dbam o to, żeby nic im złego się nie stało i żeby wszyscy bezpiecznie wrócili do domu. Chcę też troszeczkę się pobawić jak za dawnych dobrych lat. No niestety, tak wygląda. Czasami lubimy wrócić do momentu, kiedy sami biegaliśmy jako małe zuchy w mundurkach. Także fajna okazja do spotkania się i do przypomnienia sobie tych wszystkich zabaw, pląsów. Najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia to chyba bicie rekordu Guinnessa w tworzeniu ogromnej, żywej flagi Polski. Każdy uczestnik, uczestniczka otrzymali białą lub czerwoną koszulkę. Podzieliliśmy chorągwie kolorami na chorągwie białe i chorągwie czerwone. Zapełniając arenę będą wchodzili po kolei tak, by ten wzór ułożył się prawidłowo. Jest to dla nas również wyzwanie logistyczne, mimo tylko dwóch kolorów. Tak naprawdę będzie się działo bardzo wiele. Artur Glebko, zastępca komendanta zlotu. Samych namiotów programowych w tej części pola jest blisko 200. Z tych aktywności jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo i naprawdę każdy dla siebie będzie tutaj miał tyle zajęć, że nikt się nie będzie nudził. A ktoś to uczy mapy i kompasu? Oczywiście, że i mapy i kompasy od początku zaczynamy, ale też trzeba pamiętać, że świat się zmienia. Mapa i kompas jest fantastycznym elementem wychowawczym, ale to jest tylko element. Dzisiaj już również pracujemy na GPS-ach, mobilnych, wszelkiego rodzaju urządzeniach, więc no niestety, albo stety, świat idzie do przodu, harcerstwo też idzie do przodu, nie zapominając o tradycji. A harcerze przez 10 dni będą uczestniczyć w grach miejskich, w grach terenowych także. Będą stać na służbie na rzecz lasów na Kaszubach. Mają je sprzątać i patrolować. No, będą też bawić się i ćwiczyć nad morzem, a wieczorami uczestniczyć w koncertach. Zlot zakończy się 16 sierpnia. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Włodzimierz Raszkiewicz z Polskiego Radia Gdańsk. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.20 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, czy lekkiej atletyce, jak mówią niektórzy, jedno i drugie, pani profesor Kłosińska mówiła w piątek, poprawna forma. W każdym razie mistrzostwa trwają już drugi dzień, o tym sporo na antenie programu trzeciego, studio mistrzostw także, Tomasz Gorazdowski jest w Berlinie. Ale czy być może ktoś z państwa pamięta, jakie emocje związane z lekkoatletyką przeżywali Polacy 90 lat temu? Być może niewielu z państwa pamięta, ale niektórzy być może o czytali na przykład, to właśnie wtedy Halina Konopacka zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski. Ale czy tylko to jej zawdzięczamy? Wspominał w nagraniach archiwalnych Kazimierz Orucki. Biegło się gdzieś do jakiegoś kiosku, kupowało się przegląd sportowy i chłonęło się wiadomości i nagle niebywały strzał. Halina Konopacka, złoty medal olimpijski. 39 metrów 62 centymetry, to był rekord świata. Maciej Petruczenko, dziennikarz sportowy. Pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Amsterdamie, na meczu kobiecym Polska-Austria. Kazimiera Muszałówna, dziennikarka sportowa, nagranie archiwalne. Wygrała dla naszych barw cztery konkurencje. Dysk, kula, wzwyż, pierwsze miejsca i trzecie w skoku w dal. Dzień był mroczny. Stadion amsterdamski był nabity ludźmi. Halina Konopacka, nagranie archiwalne z 1975 roku. I z prawej strony była grupka Polaków, którzy mieli biało-czerwone chorągiewki. Było ich może ze 30, nie więcej. I w tej szarzyźnie, bo dzień był szarawy, w tej stalowej kolorycie widziałam te biało-czerwone chorągiewki, które powiewały. I one właściwie wygrały tę olimpiadę. Pierwsza dama II Rzeczypospolitej. Była kobietą najpiękniejszą, kobietą wielkiej klasy, królową salonów warszawskich. Ją świetnie się znała na polityce, no i nieprzypadkowo wyszła za mąż, za Ignacego Matuszewskiego. To on w roku 1939, będąc dyrektorem w Banku Gospodarstwa Krajowego, postanowił uratować całe złoto państwa polskiego. Brawurowa akcja, 80 ton depozytów w złocie Banku Polskiego. Jan Kasprzyk, historyk. Która umożliwiła tworzenie polskiego rządu na uchodźstwie i tworzenie polskich sił zbrojnych na zachodzie. Uczestniczyła w tym Halina Konopacka, a ponieważ była bodaj nawet pierwszą warszawianką, która zaczęła prowadzić samochód i znakomicie prowadziła samochód, no wszystko co robiła, robiła znakomicie, to ona poprowadziła jeden z tych pojazdów, które uczestniczyły w kolumnie wywożącej to złoto, jechali nocami, kryjąc się przed nalotami niemieckimi. Była z całą pewnością wzorem, który do tej pory może być śmiało kopiowany. Pozostawiła niezatarte wspomnienia w kronikach nie tylko sportu polskiego, ale można powiedzieć w ogóle historii polskiej. Te informacje zebrała dla państwa Justyna Godz. W programie Trzecim Polskiego Radia mówimy o Mistrzostwach Europy lekkoatletycznych. To 24, ale przy okazji tego materiału być może warto przypomnieć, że dokładnie dzisiaj, dokładnie 7 sierpnia, 35 lat temu, w 1983 roku na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach rozpoczęły się w ogóle pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. Wtedy Polska zdobyła 4 medale i to 2, proszę państwa, były złote. Zdzisław Hoffman w trójskoku wywalczył pierwsze miejsce i Edward Sarul w pchnięciu kulą. Tu Trójka, 25 minut po 18. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone.

Program trzeci. A w studiu jest już Arkadiusz Ekiert, jego gość. Bardzo ważny projekt. Moim gościem w dzisiejszym programie Bardzo ważny projekt w Trójce jest wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana doktora, witam państwa. Podobno w ostatnim czasie, zwłaszcza po wejściu w życie nowej unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych, wszyscy już znamy ten taki dziwny skrót, niektórzy twierdzą, że nieładny, RODO, w firmach zaczęli się pojawiać tak zwani kontrolerzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście fałszywi kontrolerzy. Z naciskiem na tak zwani, a właściwie sami siebie tak nazywający. Faktycznie, w ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy kilka informacji, zawiadomień opisujących podobne sytuacje. Zwracam uwagę na to, że te kilka informacji spłynęło do nas w ciągu ostatnich kilku dni, stąd też nasz niepokój i obawa, że być może jest to część większej całości. Sądząc po opisie tych sytuacji, mamy do czynienia chyba jednak z przestępstwem polegającym na podszywaniu się pod funkcjonariusza publicznego oraz na fałszowaniu dokumentów i używaniem ich jak autentycznych. Stąd nasza jednoznaczna reakcja. Wystąpiliśmy z komunikatem. Chcemy trafić do wszystkich państwa, których kontrola spotka, bądź może spotkać teoretycznie, by potraktować ją z minimum zaufania. Niech weryfikacja nastąpi jak najszybciej. My do takiej weryfikacji służymy i jesteśmy w stanie podać w każdej chwili imię, nazwisko kontrolera, którego wysyłamy do podmiotu kontrolowanego, numer legitymacji takiego kontrolera oraz upoważnienie, tak? Czy sam fakt, czy upoważnienie zostało wystawione na konkretną kontrolę w tym konkretnym podmiocie. Przed chwilą zwrócił się pan do naszych słuchaczy w takim zwrocie państwa, ale tu mamy na myśli przede wszystkim przedsiębiorców, prawda? Bo nikt do domu podatnego... Oczywiście, że tak. Mamy na myśli tak. Podmioty kontrolowane zobowiązane do zachowania się zgodnie z prawem o ochronie danych. To ja teraz mam takie pytanie. Skoro są fałszywi kontrolerzy, to znaczy, że są też i prawdziwi. No, szeroko patrząc na zagadnienie, to jest to... Kontrola w administracji rządowej to zagadnienie szerokie z perspektywy ochrony danych, polega po prostu na kontroli zachowań podmiotu kontrolowanego, czy jego zachowania, czynności są zgodne z prawem ochrony danych. Źródłem tego prawa jest na pewno RODO, towarzyszy temu ustawa o ochronie danych z maja tego roku, która funduje nowy urząd w miejsce starego oraz doprecyzowuje kwestie dotyczące chociażby właśnie kontroli. I teraz, wykonywanej przez ten urząd. I teraz każdy z przedsiębiorców gdzieś tam z tyłu głowy ma te horrendalnie wysokie kary, które wiszą nad przedsiębiorcą, jeśli się nie dotrzyma tych wszystkich wymóg związanych z ochroną danych osobowych. No, niewątpliwie tak. Pan redaktor wskazuje bardzo słusznie na ten czynnik, który przeważył, świadczy o tym przełomie, który mamy do czynienia w tym roku. Wiele osób na to narzeka, przełom w świadomości, tak? Mnóstwo ludzi dowiedziało się dzięki tej informacji o faktycznie bardzo wysokich górnych granicach kar finansowych, o w ogóle o czymś takim jak systemowe podejście prawne do ochrony danych osobowych. Tymczasem ogólne rozporządzenie zwane RODO tak naprawdę porządkuje stan prawny, który mamy do czynienia od 22 lat, od dyrektywy z 1995 roku i które właściwie wprowadza te same zasady, w większości te same zasady, te same przepisy, regulacje. To, z czym mam do czynienia, to jest rewolucja nie w prawie, ale rewolucja w świadomości tego, co jest objęte ochroną danych osobowych. Panie prezesie, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych fałszywych kontrolerów. Proszę powiedzieć, po co oni podszywają się pod kontrolerów UODO? Sam bym chciał wiedzieć, to zawsze najciekawsze jest wniknąć w cudze umysły, intencje. Ale mniej więcej możemy się domyślić, że co możemy się domyślić, że mówimy o pieniądzach faktycznie. To jest powód, do tego wszyscy faktycznie jest niepokój związany. Mówimy o pieniądzach czy o danych osobowych? O karach wynikających z tego, jeżeli ktoś spełni cały gąszcz przesłanek, kilkunastu przesłanek, faktycznie może być narażony finalnie na nałożenie kary, finansowej kary administracyjnej przez urząd. Natomiast droga do tego jest bardzo niebywale wręcz skomplikowana. W tej chwili w Unii Europejskiej nałożono tylko jedną karę. Zrobił to urząd francuski, który akurat tę kompetencję, obowiązek miał już od lat. Tak? W Polsce jest to obowiązek nowy. Stąd też możemy spodziewać się kontroli. Urząd wcześniej GIODO, teraz UODO, prowadził takie kontrole od lat, średnio około 200 rocznie. W tym roku wyjątku Oczywiście w skali nie kraju będzie. 200 to niedużo. No właśnie, powinno być więcej, tak. Też tak uważam. Dziękuję bardzo za tą sugestię. Natomiast jeżeli mówimy o intencjach, sam nie wiem. Najlepiej opisany przykład, który trafił do nas, skończył się tym, że tak zwani pseudokontrolerzy stwierdzili brak uchybień w miejscu, gdzie się, do którego wtargnęli, podszywając się pod kontrolerów. Pytanie o intencje, bardzo ciekawe, ale nie pokuszę się na odpowiedź. Bo przez chwilę myślałem, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, że między innymi chodzi o to, żeby mieć dostęp do tych danych osobowych, bo pamiętajmy, że dane osobowe to jest towar. W pewnej skali to jest olbrzymi towar, ułatwiający operacje, z które generuje się czysty zysk, to prawda. Ta sytuacja będzie narastać. Niewątpliwie to jest wyzwanie przyszłości, które musimy sobie poradzić już dzisiaj, a właściwie już wczoraj. Stąd rozporządzenie to dokument, który ma już przeszło dwa lata. Jego stosowanie zostało zawieszone. Natomiast tak, niewątpliwie jednym z intencji był też wgląd do miejscowej bazy danych. Być może próba jej skopiowania. Tutaj oczywiście wyjaśniamy każdy z tych zgłoszeń precyzyjnie i podejmujemy odpowiednie, właściwe kroki, do których nas prawo obowiązuje. Dobrze, to teraz konkretna rada dla naszych przedsiębiorców. Jeśli rzeczywiście do naszego biura, do naszej firmy zadzwoni ktoś i się przedstawi, że jest kontrolerem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to jakie my mamy możliwości zweryfikowania takiego kontrolera? Po pierwsze, niemalże bez wyjątku urząd zawiadamia uprzednio o rozpoczęciu postępowania kontrolnego. A więc to jest pierwszy sygnał, że taka procedura będzie miała miejsce. Brak takiego zawiadomienia już jest czynnikiem, który powinien nas ostrzec przed czymś, co być może nie jest tym, za co się podaje, a więc jakakolwiek weryfikacja jest konieczna. Powtarzam, najłatwiejszą metodą na weryfikację jest telefon do urzędu. Inna sprawa... Ale taki kontroler ma właśnie legitymację? To jest legitymacja zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu. On być może też jest teraz niejasny, tak? Bo kontrolerzy mają legitymację opatrzone nazwą starego urzędu. Sami o to prosiliśmy, dlatego by zachować ciągłość pracy w czasie naszego prawnego poprzednika. Tak. W tej chwili trwają prace, dostaliśmy dzisiaj akurat projekt zmiany rozporządzenia, stąd też tutaj ta pewna niejasność zostanie z czasem oczywiście już wyprostowana. Podkreślam te dwie rzeczy. Zapowiadamy się co do zasady z kontrolą. Kontroler ma identyfikator, ma upoważnienie do kontroli, ma legitymację. W każdej sytuacji, kiedy mam jakiekolwiek podejrzenia, kontaktujemy się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, aby nawet prosił o więcej. Ilekroć kontrola ma miejsce, bardzo prosimy o zweryfikowanie jej u nas. A z tym apelem do naszych słuchaczy, przedsiębiorców zwrócił się Mirosław Sanek, wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Pobyć sam. patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Gość dźwięku samotności na żywo. To Artur Rojek, 18.43. Reportaż w Trójce. W ostatni weekend w Polsce utonęło 30 osób. W Polsce od kilku lat brakuje ratowników wodnych. To często studenci lub wolontariusze, dla których ratownictwo jest pasją, nie głównym zawodem. Ci, którzy chcą zarobić, no, nie mogą liczyć na wysokie stawki, chociaż ich praca jest trudna i niezwykle odpowiedzialna. O realiach życia ratownika opowiedzą m.in. pan Bartek i pan Piotr, którzy pracują jako ratownicy nad podwarszawskim Zalewem Zegrzyńskim. Zapraszam do wysłuchania reportażu Trudny los polskiego ratownika autorstwa Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Możemy zobaczyć plażę, jest wytyczona bojkami, już ktoś za tą plażę wypłynął. No jest to jezioro Zegrzyńskie, ale ma elementy sztuczne. Mogą być jakieś stare stelaże od pomostów. No tak naprawdę też jest to dość delikatnie, ale woda płynąca, czyli coś może napłynąć. Tamten człowiek raz w jedną, raz w drugą sobie pływa poza kąpieliskiem, ale też widać teraz, jak on szybko znika z pola widzenia. No. Tak, kolor wody nie jest jak na filmach niebieski. Tylko rzeczywiście w momencie, kiedy wystaje delikatnie czubek głowy, my nie jesteśmy w stanie zobaczyć takiej osoby. Tam chyba jakiś rower wodny albo... Rower wodny, ponton, który jeszcze ciągnie zabawkę. Tu już pływa rowerek wodny, tu płynie kolejna motorówka. I z takiej perspektywy, jak teraz płynie ten mężczyzna w tamtej łódce, nie jest w stanie zobaczyć osoby, która znajduje się w wodzie i jeszcze płynie czy krytą żabką, czy kraulem. Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wydawać by się mogło, że to jest taka praca marzeń. No piękna pogoda, człowiek siedzi gdzieś nad brzegiem morza, jeziora, można popływać motorówką, można się opalić. Rzeczywistość jest taka, że chociażby gdybyśmy przeczytali dosłownie ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, to tam jest napisane, że nakłada się na ratownika wodnego obowiązek nieustannego obserwowania wyznaczonego obszaru. No i to mówi samo za siebie. Jak ratownik pracuje 8 godzin na kąpielisku, gdzie ma ten wyznaczony linami, bojami, wszystko jedno, obszar wodny, którego musi pilnować, dozorować, no to wystarczy sobie wyobrazić, że przez 8 godzin powinien siedzieć i patrzeć, obserwować ludzi na tym wyznaczonym obszarze. Dodajmy sobie do tego, nie wiem, 200-300 osób skaczących, krzyczących, chlapiących się. No to wyłowienie z tego tłumu osoby, która potrzebuje pomocy, już nie daj Boże się topi, to jest naprawdę bardzo trudne. No i trzeba być skupionym przez te 8 godzin. I to jest taka od razu uwaga. No, ustawa mówi o minimalnej liczbie ratowników wodnych, jacy się powinni znaleźć na danym obszarze, zależnie od wielkości. No powiedzmy, mówi o 2 ratownikach. I to jest 2 ratowników, którzy przez 8 godzin non-stop patrzą na tłum ludzi. A gdzie kanapka, a gdzie toaleta, a gdzie chwila, żeby zamknąć oczy. Naprawdę jest to bardzo trudna praca i odpowiedzialna. Bardzo dużo osób się topi rocznie nad polskimi wodami. Tak średnio każdy z nas udziela bardzo dużą ilość wywiadów. Każdy z nas jeździ do szkół, na pikniki i wpaja tymosową zasady bezpiecznej kąpieli. I widać jakieś tego efekty. No zaczynamy teraz też od coraz młodszych osób. Już od przedszkola, od pierwszych klas w szkole podstawowej, tak? No ale pewne zasady i pewne postępowania, mam wrażenie, że w społeczeństwie się nie zmieniają i chyba nie chcą zmienić. No nie będę ukrywał, że głównym tutaj clue jest alkohol i to, że pójść na plażę i nie wypić tego przysłowiowego piwka, to dla niektórych to grzech i tragedia. A no niestety alkohol przy takiej pogodzie, 30 stopni, pełne słońce, zupełnie inaczej działa też na nasz organizm. Brawura to też jest dość duży problem, chęć pokazania się, gdzie myślą woda, wskoczę, wyjdę. Nie wiadomo, co jest na dnie, nie wiadomo, czy nie ma jakichś prądów wstecznych. Takie sytuacje, które zapadły Ci w pamięć? Z mojej pracy to mężczyzna, który po 5 piwkach, 6 uznał, że pójdzie popływać, banał. No i znikł pod wodą. Znaleźliśmy go po 20 minutach, rodzina nie wiedziała, gdzie jest, był duży obszar poszukiwań. Niestety mężczyzna zmarł. Z takich w sumie przypadków zakończonych happy endem, ale pokazującym, że system działa i niestety ludzie powodują, że no źle jest wykorzystywane. Kiedy zostaliśmy wezwanie, że prawdopodobne utonięcie obok plaży po drugiej stronie mola, na plaży rzeczywiście ciuchy mężczyzny, buty, dokumenty, ręcznik, wszystko jakby wszedł do wody i nie wyszedł po pół godzinie. Zaangażowane nasze siły, nasze łódki woprowskie, karetka wodna, strażacy nurkowie jadący z Warszawy, policja, wszyscy szukamy, cała plaża ustawiona w łańcuszek, szuka tego mężczyzny. Okazuje się, że był tak pijany, że w kąpielówkach autobusem wrócił do Warszawy i bezpiecznie znajduje się już w domu. Ratownikiem jestem już od 8-10 lat. Przez pierwsze lata ratownictwo to była też moja forma zarobkowa. Pracowałem na basenie, pracowałem tutaj nad zalewem, na plaży. No ale jednak nie jest to praca dająca stabilizację i taką pewność, w związku z czym na co dzień pracuję w innym miejscu, a w tym momencie ratownictwo wodne jest dla mnie taką odskocznią, chwilą przerwy od codziennej pracy. Ile mogłeś zarobić jako ratownik? Wiem, że teraz też stawki się pozmieniały, ale w momencie, kiedy ja zaczynałem pracę, to stawki czy na śródlądziu, czy nad morzem oscylowały w granicach 2000-2500 na rękę. W tym momencie w całym kraju panuje deficyt ratowników wodnych, w związku z czym z automatu na zasadach praw rynku te stawki bardzo podskoczyły. Jednak trzeba pamiętać, że podskoczyły w większości na kąpieliskach, a kąpieliska jest to praca sezonowa. Na pływalniach, gdzie tak naprawdę ci ratownicy pracują codziennie, stawki też podskoczyły, ale no nie są to jednak takie stawki pozwalające zapewnić stabilizację. Sprawdzałam ogłoszenia. W przypadku takiej letniej pracy, bez zakwaterowania, bez wyżywienia, 2900-3200, mniej więcej taki widełki na rękę. To prawda, to i tak są wyższe stawki niż jeszcze kilka lat temu, tylko trzeba pamiętać, że w większości jest to praca na umowę zlecenie. Po naszej stronie dla własnego bezpieczeństwa stoi wykup ubezpieczenia OC. Nieraz w naszym środowisku mówiliśmy sobie, że mając do wyboru pojechać nad morze za 2000 do pracy jako ratownik, mieć na sobie taki duży poziom odpowiedzialności i pojechać jako kelner do tawerny nad morzem i mieć podobne pieniądze, plus na przykład jeszcze na piwki i się nie denerwować codziennie, to nie dziwne, że ludzie wybierają tą drugą opcję. No ja tutaj jestem hobbystycznie od 2006 roku i w miarę możliwości i wolnego czasu jestem tutaj prawie cały czas, cały rok. A na co dzień zajmujesz się zupełnie czymś innym? Tak. Masz jakąś tam inną pracę? Tak, muszę zarabiać pieniądze. No bo właśnie, nie można tego połączyć? Wiem, że na przykład jest bardzo fajny program Work and Travel do Stanów. Znam parę osób, które tam lecą i to jest po prostu przygoda życia. Tam nie dosyć, że się zarobi naprawdę dobre pieniądze. Człowiek jest na plaży w Miami, no to nie trzeba uzasadniać, tak? Jest się w Miami, tam jest pogoda gwarantowana, Stany, wypłata w dolarach i potem można jeszcze zostać Stany pozwiedzać. I tak naprawdę człowiek przeżywa w pół roku taką przygodę życia i wychodzi na zero, jak nie jeszcze coś przywiezie ze sobą. Wiem, że w Niemczech dobrze się zarabia, ratownicy wodni dobrze zarabiają, tam wiadomo, trzeba znać język, załapać się. Ale nasi nawet do Australii jeżdżą, wiem. W związku z brakiem ratowników jest to, że duża ilość cudzoziemców zaczyna robić uprawnienia i pracować na polskich plażach. Zza wschodniej granicy. Tak, tak. Nie miałem przyjemności, że tak powiem, poznać, ale gdzieś tam w tym środowisku staram się udzielać i być na bieżąco i widziałem też już takie ogłoszenia i takie artykuły. Naturalne, że Polacy jadą gdzieś tam szukać na zachód większych pieniędzy, oni generalnie też do nas przyjeżdżają szukać większych pieniędzy. Już nawet nie chodzi o narodowość tych ludzi. Chodzi o to, żeby to byli dobrzy ratownicy. Chodzi o to, żeby oni byli wyszkoleni, żeby to nie był tylko pseudoratownik, tylko, który zdał egzamin i tyle, tylko żeby miał coś w głowie i miał troszkę doświadczenia. Bo jeśli mówimy o pracy na pływalni, to oprócz tego skupienia, oprócz tego, że trzeba wyłowić tą osobę, która potrzebuje pomocy, to jest troszeczkę łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o wody otwarte, przy tej masie ludzi, którzy się pojawiają na tym wyznaczonym obszarze, jest to bardzo trudne. W ich przypadku pewnie też dużą barierą będzie jakaś taka niezbyt precyzyjna czy idealna znajomość języka polskiego. Także to też może być pewnego rodzaju bariera, bo my jesteśmy w stanie wyłowić jako Polacy z tłumu krzyczących ludzi jakiś głos wzywający pomocy. Im to może umknąć. Ale tutaj bym nie stawiał jakoś tam bardzo wielkie bariery. Jeśli jest u nas potrzeba, niech przyjeżdżają. To chodzi o to, żeby był ratownik, żeby ratownik był wyszkolony, sprawny i żeby było bezpieczny. Takim normalnym, logicznym krokiem jest to, że no skoro nie ma ratowników na marny pieniądz, no to trzeba jak gdyby tę wypłatę jakoś zwiększać. Jest szansa, że te kąpieliska w Polsce będą bezpieczne i będą jednak ratownicy. Warto mimo wszystko być ratownikiem? Oczywiście. Gdyby nie to, że ja dzisiaj tu przyjechałem hobbystycznie, bo to też jest taki aspekt, że ja przyjechałem tutaj, bo lubię, bo się szkoliłem za własne pieniądze, dużo czasu mnie to kosztowało, potu, wysiłku. I ja wyciągam człowieka z wody i ja wiem, że gdyby nie ja, to jego już by nie było jutro. Że jutro by tam jakaś rodzina płakała, a dzięki mnie i dzięki temu, co ja robię, on jest, będzie żył i jest fajnie. Ta satysfakcja nigdy nie maleje. Był to reportaż Olgi Mickiewicz-Adamowicz pod tytułem Trudny los polskiego ratownika. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut najważniejsze wiadomości. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy. Jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu.